अपना पानी अपना जीवन। तीसरा भाग, मछली सुरक्षा की एक सूचक। अगर मछली किसी पानी में जीवित रह सकती है तो उस पानी में हानिकर रसायन नहीं होंगे। मछलियां हानिकर रसायनों को सहन नहीं कर पाती। रसायनों की विषाक्तता के आधार पर वे एक दिन अथवा कुछ दिनों में मर जाएंगी। विषैले रसायनों से खारे पानी की मछली भी प्रभावित हो सकती हैं। चौथा अध्याय, जल दूषित कैसे होता है। एक, मनुष्यों जानवरों एवं पक्षियों द्वारा जल स्रोत के निकट अथवा जल स्रोत में मल चाक से। दो, मनुष्यों और जानवरों के जल स्रोत में अथवा जल क्षेत्र के निकट मूत्र चाक से। तीन, जल स्रोत में नहाने धोने से। चार, गैर संसाधित गंदे पानी के जल स्रोत में आने से। पाँच, औद्योगिक कूड़ा करकट और रसायन बिना संसाधित किए अर्थात उनमें से हानिकर तत्व साफ किए बिना सीधे जल स्रोत में बहा दिए जाते हैं। छः, नाभिकीय कूड़ा कचरा एटमिक थर्मल प्लांट्स अथवा नाभिकीय ऊर्जा पर उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा कचरा सीधा जल स्रोत में आता है जो नाभिकीय प्रदूषण का कारण बनता है। सात, मृत शरीर पानी में फेंक दिए जाते हैं। आठ, सड़े गले और सूखे पौधे पानी में चले जाते हैं। नौ, जल मिट्टी से भी प्रदूषित होता है। मिट्टी के ऊपर हरियाली ना होने पर वर्षा के पानी से मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी पानी में मिल जाती है और अधिकाधिक गंदला होता जाता है। हम इसे कीचड़ का पानी कहते हैं। बरसात में कीचड़ का पानी आमतौर पर देखने को मिलता है। यह समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती चली जा रही है क्योंकि अधिकाधिक हरियाली समाप्त होती जा रही है और मिट्टी का अधिक से अधिक कटाव हो रहा है। इस प्रक्रिया में मिट्टी के लाभप्रद खनिज भी पानी के साथ चले जाते हैं। 10, ग्राउंड वाटर रसायनों गंदे पानी जीवाणुओं और नाभिकीय कूड़ा करकट आदि से प्रदूषित होता है। 11, रासायनिक उद्योगों थर्मल पावर स्टेशनों और वाहनों से वायु में जो गैसें छोड़ी जाती हैं उनसे वर्षा का पानी प्रदूषित हो जाता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड आदि जैसे हानिकर गैसें वर्षा के पानी में धुल जाती हैं तो उसे आम्लीय वर्षा कहते हैं। आम्लीय वर्षा पेड़ पौधों जंगलों फसलों और मिट्टी को क्षति पहुंचाती हैं और जल को प्रदूषित कर देती हैं जिससे वह घरेलू कार्यों और पीने के लिए असुरक्षित हो जाता है। 12, खानों से निकलने वाले खनिज पदार्थों से भी जल प्रदूषित होता है।